واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها الاخوه المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون نكوسيني كما نوصي نفسي انكم شاء الله سبحانه وتعالى واني كو حقيقه ومفانيكيوا ونيكم شاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نسمع ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون hakika Allah yuko pamoja bitaid wa nafs kwa kuwanusuru na kuwatia nguvu wale ambao ni wacha Mungu na wale ambao wanafanya mema. Takullaha wa yuallimukumullah fatakullaha wa yuallikumullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na Allah atakupeni elimu. Intaqullaha yaj'al lakum furqana, ikiwa mtamcha Allah subhanahu wa ta'ala atakujalieni mtaijua haki ni ipi na batili ni ipi. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, hakika wacha Mungu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala watakuwemo baada ya kufa kwao, wataishi katika pepo zipiti wao zenye kupita mito mbele yake. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, kwenye kikao cha heshima kubwa sana mbele ya Allah, mbele ya mfalme mwenye uwezo wa kila kitu. Kwa hivyo ucha Mungu rasu kulli shay, ndio kichwa cha kila kitu. Mafanikio mema duniani na akhera basi mtu atayapata katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani karibuni tu hivi, mwezi ambao watu wamejitahidi sana kufanya mambo mema usiku na mchana, mchana wake kufunga na usiku wake kusimama kiyamu laili na khairati mbali mbali zilizokuwa zinafanywa. Kila mmoja amejitahidi kwa upande wake, na huku mtu anafanya mema ikiwa ana hofu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huku anakofu mbele ya nafsi yake kwa yale ambayo ameyafanya. Huenda labda juhudi yake yote aliyopitisha, huenda Allah kwamba hajakubali matendo yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat وهم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا, na watu wema ni wale wanatoa vile ambavyo wamevipata katika riziki ikawa wanavitoa. والذين يؤتون ما آتوا, wale ambao hutoa vile ambavyo Allah kawapa huwa wanavitoa kuwasaidia wenzao. Wa qulubuhum wajilatun, na nyoyo zao zikawa zina hofu kwamba huenda hatunayoyatoa juhudi zote tunazozifanya hizi za kutoa na kufanya khairati, nyoyo zao zinakuwa zina hofu kwamba huenda Allah asikubali haya matendo yetu tunayofanya. Annahum ila rabbihim rajun, na wao wana hakika kwamba watarudi tu kwa Mola wao. Bibi Aisha katika hadithi ambayo imekuja ni sahihi, rawahu al-Imamu Ahmad wa Tirmidhi wa huwa hadithun sahih, mipokea Imamu Ahmad na Imamu Tirmidhi, hadithi wenyewe ni sahihi kabisa. Bibi Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, walladhina yutuna ma atau, hapa Allah aliposema wale ambao wanatoa vile ambavyo Allah kawapa, halafu wa qulubuhum wajila, na nyoyo zao zina hofu, wanatoa na nyoyo zao zina hofu, ahumul ladhina yaznuna wa yasriquna, hawa ni wale ambao wanazini, wa yasriquna, wanaiba, wa yashrabuna alkhamra, na wanakunywa ulevi, ndio hawa waliotajwa hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la ya binata siddiq, sio hao ewe mtoto wa siddiq, humul ladhina yusalluna, hawa ni wao ambao wanasali, wayasumuna, wanawafunga Ramadhani, nafunga za sunna wanafunga, wayatasaddaquna, na wanatoa sadaka, lakini wahum khaifuna, wamo katika hofu, katika yale ambao wanayafanya, wamo ndani ya hofu, mema yote wanofanya, lakini wana hofu, Allah yutakabbala minhum, huenda kwamba Allah sikubali matendo yao. Wanafanya mema na wana hofu, huenda kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asikubali yale matendo yao ambao wameyafanya. Kama alivyosema vile vile Ibn Kathir katika tafsiri yake, katika kueleza tafsiri ya aya hii, akasema humul ladhina, hawa ni wale ambao yatasaddaquna, wanatoa sadaka, wayafaluna alkhairat, wanafanya mambo ya khairi, wahum khaifuna, lakini wamo katika hofu, wamo katika hofu, huenda ya kwamba Allah yutakabbala minhum, wamo katika hofu huenda matendo yao waliofanya yote ya khairi yasikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khawfihim ala qiyam shurut al-ita', kwa hofu yao kwamba huenda ikawa zile masharti ya kutoa ikawa hajakamilisha, ikawa mtu ametoa lakini huko ana masimbulizi, ikawa mtu anatoa na huko ametoa kwa ria, kwa ikhlasi, kwa hivyo wana hofu watu hawa. Ulaika yusarauna fil khairat, Allah anasema hao ndio wanaokimbilia kabisa katika masala ya khairi, katika mambo ya khairi, hawa ndio wenye kukimbilia. Wahum laha sabiqun, na wao katika khairi wako mbele kabisa, wametangulia kabisa mbele katika masala ya khairi. Kwa hivyo tumeona mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wamejitahidi sana kufanya mambo ya khairi, wako ambao wameipata Lailatul Qadr inshallah, kwa sababu wamesimama kumi lote la mwisho kutekeleza ibada, kumi lote la mwisho wamesimama katika kufanya ibada, na akisimama mtu kumi la mwisho ina maana Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha kuipata Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema khairum min alf shahr, ni bora kuliko miezi 1000, ni bora kuliko miezi 1000 ambayo ndani yake hamna Lailatul Qadr, na miezi 1000 ni miaka 83. Kwa hivyo atakayepata Lailatul Qadr ina maana yeye ibada yake atakoifanya katika mwezi, katika siku hiyo, anahesabika ni bora kuliko yule aliyefanya ibada ya miaka 83 ambayo ndani yake hamna Lailatul Qadr. Kwa hivyo watu wamejitahidi, wamefanya khairi kama hizi, wamejitahidi, kiyamu lahi leo wamesimama sana, wamefunga sana, wamefanya khairati mbali mbali, vile vile wameunga ukoo wao, jamaa, wamewaona maskini kuwasaidia. Yote hizi ni kheri ambazo zinatakiwa watu waendelee nazo katika miezi mingine, kwa sababu Ramadhani ni chuo. Kwa hivyo hizi kheri walizozipata wanatakiwa waendelee nazo katika miezi mingine, isiwe wameendelea na kheri hizi kwa muda mchache baada ya kupita Ramadhani ikawa wanaendelea kule walikokuweko kabla ya Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, wala musiwe kama yule mwanamke ambaye ameikatakata kamba yake baada ya kuisokota kuwa ni madhubuti, tayari kutumia kamba halafu akaikatakata. Ikawa mwanamke huyu kila anapotengeneza kamba shakuwa tayari kutumia, matumizi tayari, yeye anaikatakata vipande. Musiwe kama mwanamke huyu. Wafasirina wanasema ni mwanamke alikuwepo pale Maka, mwanamke ambaye mgonjwa wa akili. Kwa hivyo alikuwa na sokoto kamba yake ishakuwa tayari ya kutumia na ikatakata. Anasokota ishakuwa tayari na ikatakata. Kwa hivyo na nyinyi musiwe kama hivyo. Kwamba mtu amefanya matendo mema lakini muda mchache, badala kuendelea sasa ikawa anakata matendo yale mema. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaka tusiwe hivyo. Wala tubtilu a'malakum, wala musibatilishe matendo yenu, msiharibu matendo yenu ambayo tayari mlikuwa mshatengeneza mkayaharibu tena upya. Msiwe hivyo. Alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni mfadhaiko mkubwa kwa masahaba, mpaka wengine wakasema hakufa. Abu Bakar radhiallahu anhu alipokuja alikuwa hayupo, yuko katika nyumba yake ya pili, lakini alipokuja akamtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafariki. Alichoambia masahaba, akawaambia man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, yule ambaye alikuwa anamwabudu Allah, Allah yuko hai hafi, Allah yuko hai hafi ni wa milele. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, na yule ambaye alikuwa anamwabudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika Muhammad ameshakufa. Na akawasomea aya ya Qur'ani, wama Muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad isipokuwa alikuwa ni mtume tu. Qad khalat min qablihi ar-rusul, wamepita mitume mingi tu kabla yake. Afa imata, hivyo Muhammad ikiwa atakufa kwa ahadi yake, au kutil au atauawa vitani, inqalabtum ala aqabikum, ndio mtarejea nyuma katika visigino vyenu. Kwa vile Muhammad kafa, Uislamu ndio basi. Waman yanqalib ala aqibaihi, na atakirejea nyuma katika kisigino chake akaacha Uislamu, falan yadhurra Allah shay'a, hatamdhuru Allah chochote, wa sayajzi Allahu shakirin, na Allah ataendelea kuwalipa wale wenye kumshukuru. Kwa hivyo Abu Bakar akawatuliza watu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshakufa. Kwa hivyo alikuwa anamwabudu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, lakini alikuwa anamwabudu Allah, Allah yuko hai hafi wa milele. Na sisi Ramadhani imeshatoweka. Kwa hivyo yule alikuwa anaabudu kwa sababu ya Ramadhani tu, Ramadhani haipo. Lakini yule ambaye alikuwa anamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko hai hafi ni wa milele kabisa. Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Kwa hivyo tuendeleeni na matendo ambayo tulikuwa tunayafanya, tuendelee nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim, hadithi ambayo inatoka kwa Amr ibn al-As radhiallahu anhu, amemwambia la takun mithla fulan, ya Abdullah la takun mithla fulan, ewe Abdullah usiwe mfano wa fulani. Kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl, alikuwa akisimama usiku kusali lakini baadaye akaacha kusimama usiku kula kusali. Alikuwa akisimama usiku kusali baadaye akaacha kusali usiku. Kwa hivyo usiwe mfano wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anatukataza, maadamu tulikuwa tuna matendo yetu mema tunaendelea nayo, maana yake tuendelee nayo, tusiyakate, tuendelee na matendo yale mema. Ikiwezekana kuzidisha, basi tuzidishe matendo mema, lakini tusiyakate matendo mema, tunatakiwa tuendelee nayo. Kwa hivyo Ramadhani alhamdulillah, kila mmoja utamkuta yumo katika alhamdulillah katika mambo ya khairat. Ukimfanyia uovu anakwambia ni swali, mimi nimefunga bwana, siwezi kulipiza uovu. Kwa hivyo huo ni wema, uendelee. Huo ni wema, unatakiwa uendelee. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anampenda, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema, anampenda mja yule ambaye anapolifanya jambo anakuwa anadumu nalo. Ile jambo la khairati unatakiwa udumu nalo katika jambo hilo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa li salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi. Wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Miongoni mwa kheri ambazo tulikuwa tunaendelea nazo ni kheri za kufunga. Na hili funga vile vile ni jambo ambalo linaendelea katika miezi mingine. Kwa mfano katika mwezi huu wa Shawwal. Kwa yule ambaye hajaanza kufunga funga ya sita tu Shawwal, basi anaruhusika kufunga mpaka kumi la mwisho. Yule kumi la mwisho anaweza akafunga siku sita za Shawwal. Na fadhila zake ni kubwa sana. Hadithi ambayo imepokea Abu Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu, ambayo amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ambayo ni hadithi rawahu Muslim, man swama ramadhana, atakayefunga ramadhani, thumma atbahu sita min Shawwal, kisha akafuatishia siku sita za Shawwal. Shawwal ambayo tunauita mfungo mosi kwa Kiswahili. Kwa hivyo akafunga ramadhani kisha akafuatishia siku sita za Shawwal, kana kasiyami dahr, anahesabika funga yake hiyo atakofunga siku sita, kwa vile amefunga na ramadhani atahesabika kama kwamba kafunga mwaka mmoja. Thawabu zake atakazopata anahesabika kama kwamba kafunga mwaka mzima kamili. Kwa hivyo ni fadhila kubwa sana ambazo hupatikana mtu akifunga funga sita za Shawwal. Kwa hivyo ikiwa mtu akifunga kumi la mwanzo, basi afunge kumi la pili. Imempita kumi la pili, hakikishe sije katoka Shawwal, isipokuwa afunge siku sita za mwezi huo wa Shawwal. Na funga hii wanazuoni wamebainisha kwamba katika fadhila zake, kwamba imewekwa mubashara Shawwal, ni kwamba huwa inapunguza, huwa inaziba yale mapengo ya mtu aliyokosea katika funga ya Ramadhani. Pengine katika funga ya Ramadhani kuna makosa ambayo umeyafanya, basi hii funga sita tu Shawwal huziba yale mapengo, kama inavyoziba mapengo zakatul fitri. Na hii vile vile imo katika kuziba yale mapengo ambayo umekosea katika funga ya Ramadhani, kwa sababu hiyo ikawekwa mubashara katika mwezi wa Shawwal. Kwa hivyo zote hizi ni khairati. Qiyamul layl, tulikuwa nasimama usiku, basi anatakiwa endelee kusimama usiku. Hadithi imetukataza kwamba mtu asiwe mfano wa fulani, hajatajwa, ili mtu huenda akajiona ni mimi, kwamba alikuwa anasimama usiku kusali kisha akaacha kusali. Na hadithi ya Ibn Abdullah ibn Omar ambaye amelala, hadithi ambayo ni sahihi, akaona wamekuja watu wawili wakamchukua moja kwa moja. Watu wale wawili walikuwa ni malaika, lakini wamekuja katika sura binadamu, wakamchukua moja kwa moja mpaka katika moto wa Jahannam. Abdullah ibn Omar radhiallahu anhu kachukuliwa mpaka katika moto wa Jahannam, lakini yule mmoja akamwambia, huyu si mtu wa huko, si mtu wa huko, wakamuondosha pale kwenye moto wa Jahannam. Ndoto ile ilipopelekwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, neema Abdullah, neema rajulun Abdullah, ni mtu mzuri aliyoje Abdullah, laukana yakumu al-layl, lau ingelikuwa anasimama usiku kusali, basi Abdullah ibn Umar ni mtu mwema aliyoje. Ilipopelekwa tafsiri hii kwa Abdullah ibn Umar, akawa haachi kabisa kusimama usiku kusali, ikawa haachi kabisa kusimama usiku kusali. Na ikaja riwaya nyingine kwamba akaota tena kwamba moja kwa moja anastarehe peponi Abdullah ibn Umar, na akamsimulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu akasema, Abdullah ibn Umar ni mtu mwema. Kwa hivyo qiyamul layl, tulichokuwa tunasimama tuendelee kusimama, tusiwe mfano wa fulani kwamba akisimama usiku baadaye akaja akaacha. Tuendelee na wema ule ambao tulikuwa tunaufanya katika mwezi wa Ramadhani, tuzidishe zaidi na zaidi, tusirudi nyuma tukarudi katika makosa yale ambayo tulikuwa tunayafanya kabla ya Ramadhani. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe khairi zote na tuepushe na maovu, na tujalie tuwe minalladhina istami'una alqawla. فيتبعون أحسنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نسألك أن تستر علينا. اللهم انصر علينا. اللهم انصر علينا. اللهم انصر لنا يا رب العالمين. اللهم انصر لنا يا رب العالمين. ربنا لا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا. اللهم اغفر لحينا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحيته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.